إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أكرم الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نذكر كإيمان لا شك أن كل إنسان يطلب السعادة في حياته هكون مشاكة ولا هكون وسواس ولا هكون كبنغميز يكون بكل بنا دام ميونغون مويتو سيسي بنا دام يطلب السعادة في حياتي أنا تفوت فراها أنا تفوت راحة أنا تفوت أتليفك كميشياك ويسعى في تحصيلها أنا في جنبيه أكيانا مشاريكنا مغربي كلينا كشوط ميلنا نيوما إلي أيبات سعادة كميشياك راحة na utulivu wa nafsi yake kila binadamu ataka hivi lakini ndugu zangu katika imani fil hakika qalilun minan nas ni watu wachache sana hao ndio ambao wanafanikisha kuipata saada al hakikia ile saada ya kweli furaha ya kweli utulivu wa kweli raha ya kweli katika maisha yao ni watu wachache sana ndio ambao wanafanikisha kuipata saada hiyo bali wanaofanikisha kuijua pia ni wachache kwamba saada ya kweli na raha wataipatia wapi falabudda ayuha nnas hapana budi enyi ndugu zangu katika imani قبل أن نذكر قبل هتجتاج أين نجد السعادة وابي تويزا كوي بطراحة وابي تويزا كوي تليفو وابي تويزا كوي بطفراها يميو يويتو كتك ما يشيتو يدنينا آخرة قبل هتكليينيش جمهيلو لابد من أن نذكر أباطيل الناس أو من أن نبطل ظن الذين يظنون أنهم يمكنهم أن يجدوا السعادة في بعض الأماكن هفنبولي تؤينيش نتبتليش نتوليز نتبينيش بعاذي يمكوس يوات أمو ونذنية كما ونويزة كيفت سعادة نوتليف كتك بعاذي يمينيو ونويزة كفت راحة كني بعاذي يمينيو فخابوا وخسروا وكفالي نوكفت خسارة كتكما ينيو هايو وليو يذنيك ونوزك يفتراحا نسعادة نوتليف حل يكوى الله سبحانه وتعالى هجج علي سعادة ولا وتليف ولا راحة ولا فراحة كتكما ينيو هايو أما يواتو ولكو إنك تفوت سعادة كتكسيني عباد الله إن يواجه الله بعض الناس يظنون بعض يوات واق وكذانية أنهم يمكنهم أن يجدوا السعادة في المناصب كما واو إن وزكانية وكفت أتليف وراه وكفت راحة يميلياه وكفت أتليف ونفسزاه نفراها كتكما إشياه kwa kupata vyeo katika maisha ya dunia kariasa kama vile mtu adhani kwamba akipata urais akiwa kiongozi aweza akapata raha wal wazara na waziri wal imara na ukuu katika sehemu fulani akawa ana mansib yeye ni daktari yeye ni kiongozi yeye ni katibu yeye ni mwenyekiti wako watu wanadhania kwamba saada na furaha na heshima raha katika uhai wa dunia na alakhira wataipata katika hivi vyeo ambavyo ndio wanaona kwamba saada iko humo utawakuta watu wakipupia kupata vyeo utakuta watu wakiwasomesha watoto wao lengo waje kuwa na vyeo lengo waje kuwa na nafasi lengo waje kuwa shekhi lengo waje kuwa imam lengo waje kuwa kadha akidhania kwamba kufikia katika lengo lile basi yeye atapata saada au mtoto wake atapata saada kalla wallah naqulu lahum akhtatum ayuha rijal sisi tuwaambia mmekosea فإن فرعون حقيقة فرعون والذي نقول له لعنة الله عليه فرعون يا مبايه سيسي تومبيا لعنة الله عليه تسمه هيفيو تومبيا لعنة كان ذو منصب بل كان رئيسا لقومي ألكوا نمتم من نفسكوا بل ألكوا كيونغازي نني رئيسي كواتواكي وكان هامان وزيره ومستشاره نهامان ألكوا نوزيري واكي نالكوا نيومتواجي وشوري واكي وقال الله سبحانه في حقهما الله سبحانه كوني حقي وتها وويلي فرعون رئيسي نوزيري واكي قال الله سبحانه وتعالى كوني حقيا الله كسيما كتويل زسيسي إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الله سيما حقيقة فرعون نهامان نمجشياو وتهاو ولكو وقت كما كوسا بل الله سبحانه أنا تولزي ويشو وفرعون نهامان نمجشياو قال فأخذناه بجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم الله سبحانه سيما tulimkamata Firaun pamoja na majeshi wake wote tuliwazamisha katika bahari hali ya kuwa wao wenyewe wana majuto wanajutia kwa nini walifanya mambo mabaya katika ulimwengu idhan ar-riyasa wal-imara wal-wazara wa jamii al-manasib utawala uwaziri uraisi kadhalika pia uongozi katika aina mbalimbali katika taasisi mbalimbali, katika vitengo mbalimbali, katika maeneo mbalimbali, hii haitakupa saada, haitakupa raha, haitakupa kheri, haitakupa utulivu wa nafsi ikiwa utafanya kama walivyofanya Firaun wa Haman wa junudahum lamma taghaw, walipochupa mipaka, wa asaw Allah wajaru wakamuasi Allah, wakafanya ujeuri katika ardhi, wakafanya ufasiki katika ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala aliwanyima saada, aliwanyima raha, akawazamisha wote katika mto, katika bahari. Baadhi ya watu wengine, hii ni sampuli nyingine, yadhununa anna saadata, wao wanadhania kwamba utulivu wa nafsi na furaha ya moyo na raha ya kiwiliwili, wanadhania kwamba yumkinuhum an yajiduha, wanaweza wao wakaipata hiyo saada. Wen wapi watapata saada? Wanadhania wanaweza kuipata saada fil amwali wal aulad, kwenye kuwa na mali na watoto na vipando na mazingira mazuri, maisha mazuri. Mtu ana mali, ana watoto, watu wakimuona wasema kwamba huyu ni tajiri, huyu ni kadha. Mwingine adhania kwamba kuwa na hivyo basi yeye atapata saada katika maisha ya dunia. Naqulu lahu akhta'ta ayuha ar-rajul, tumwambia umekosea kama unadhani saada ni katika hivi vitu, umekosea wallahi al-azim. Fa inna qarun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala alimpigia mfano Qarun fil Qur'an al-Karim, qala Allah jalla wa 'az inna Qarun kana min qaumi man كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون يلك ولكتك وطوى موسى عليه السلام أكوفني يواب وطواك. Allah asema tulimpa Qarun katika hazina za ulimwengu huu, min aldhahabi walfidda walamwal, hakuna miongoni mwenu anaweza kufikia kama Qarun. Dhahabu, fedha, mali, alipewa hazina ambazo Allah anasema inna ma inna mafatihahu, kiasi ambacho funguo za mali alizokuwa nazo, sikwambii mali zenyewe, funguo zake, Allah asema latanumu bilusbati ulilquwa, zinawashinda kubeba kundi la watu wenye nguvu, si mtu mmoja mwenye nguvu, kundi la watu wenye nguvu washindwa kuzibeba funguo za hazina za Qarun, mali zake. Lakini watu wake walifuata wakamwambia la tafrah, usifurahie kwa kibri, usifurahi kwa ujeuri, usifurahi kwa ufasik, usifurahi kwa uovu. Inna Allah la yuhibbu alfarihin, hakika Allah hawapendi watu wenye kufurahia ujeuri, watu wenye kufurahi kwa kujigamba, watu ambao wajifakharisha, Allah hawapendi watu hao. Lakini Qarun alijifakharisha, alijigamba, alifurahi kwa ujeuri, mwisho wake khasafa Allahu bihi wa bidarihi al-ard, Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake ilimfanyaje? Alimzamisha yeye na nyumba yake na hazina zake, wote aliwazamisha katika ardhi. Na'udhu billahi min uqubati, min uqubati. Ibadallah, baadhi ya watu wanadhania kwamba saada wanaipata fi siha wal afia wal quwa, anadhani kwamba saada, furaha, utulivu, raha ya kiwiliwili ataipata katika afya, nguvu na utu, na atapata katika afya wal quwa na nguvu, wal ghalaba na ushindi katika sehemu fulani aliyokuwa nao, aweza akashinda, aweza akawa na nguvu, aweza akawa na afya, akadhani kwamba eti kwa hivyo ndio atapata saada. Naqulu lahu akhta'ta ayuha ar-rajul, huyu pia tumwambia kama utulivu waona ndio hivyo na unapiga mbio kutafuta vitu hivi, basi wewe umekosea ewe ndugu yangu katika imani. Allah subhana anawasimulia watu waliokuwa kabla yetu, yakulu jalla wa az, anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu ashadda minhum quwwa, وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. الله سيما ولوت وزمان وليو كفور منبي وو ولكو أشد منهم قوة وننبوف زيد كلكو ولكو نهاو ونوى ونوى محمد يعني وننبوف زيد كلكو سيسي وو وليبن زيده أرض وليجنغ kuliko tunavyoijenga sisi ardhi, kwa uthibitisho wa kauli ya Allah subhanahu anasema wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin, wao walikuwa milima waitoboa kisha wanajenga nyumba ndani yake na wanaishi kwa amani humo ndani. Walikuwa na kuwa, walikuwa na miili mikubwa, walikuwa na afya. Sisi hatufikii kwao wala hatuwezi kujifananisha nao. Fama aghna anhum dhalika shay'a, lakini hilo halikuwatoleshea chochote. Walipomuasi Allah subhana damarahum ajma'in, Allah subhana aliwadamir, aliwapondaponda, aliwaharibu, aliwamaliza wote, ikawa hakuna tena utaji wao. Ndugu zangu katika imani, baadhi ya watu wengine anapiga mbio, anajitahidi kwa kufahamu kwake kwamba utulivu wa nafsi na saada na raha ya kiwiliwili chake na furaha ya maisha yake ataipata katika kubadilisha vyakula na kubadilisha vinywaji na kubadilisha mavazi na kubadilisha na kufanya starehe mbalimbali. Akiingia kwenye starehe mbalimbali na akawa anakula vyakula vizuri, anaishi katika kheri, leo kala hiki, kesho kanywa hiki, leo kavaa hiki, kesho kavaa kile, leo kapanda kipando hiki, kesho kapanda kipando kile, anadhani kwamba kufanya hivyo au anadhania kwamba hapo tayari amefikia kwenye saada. La wallah. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nasema walladhina kafaru, walladhina kafaru, na wale ambao waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, yatamattaun, na wao pia wanastarehi. Usifikiri kustarehi kubadilisha badilisha kadha wa kadha hii ndio saada, hapana. Hata waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, yatamattaun, lakini wayakuluna kama taakulu al-an'am, wanastarehi na wanabadilisha vyakula mbalimbali, wanakula lakini ulaji wao ni kama vile tu wanavyokula wanyama. Maana wanyama hawana malengo katika ulimwengu. Wanyama kazi yao ni kula, wakimaliza kula kwenda kulala, wakimaliza kulala ni kufanya kitendo cha kuzaliana, basi ndio mambo ya wanyama. Lakini Allah subhanahu anasema wayakuluna kama taakulu al-an'am wan-nar mathwan lahum, wanakula wanastarehe kama wanavyofanya wanyama, lakini moto ndio mafikio yao. Idhan ayuha nnas, aina najidu saada? Kama ni hivyo enyi ndugu zangu katika imani, wapi sasa bidhabt, wapi ambapo tunaweza sisi tukaipata saada ya alhaqiqiyya, saada ya kweli, utulivu wa nafsi, furaha, raha ya kiwiliwili na furaha ya moyo? Wapi tutaitoa jambo hilo? Wapi tutapata? I'lamu, tambueni enyi ndugu zangu katika imani, anna as-sa'adata al-haqiqiyya wada'aha Allah subhanahu wa ta'ala fi at-taqwa wa ja'alaha li'ibadihi al-muttaqun al-muttaqin. Sa'ada ya kweli, furaha ya kweli na utulivu wa kudumu, Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka katika ucha Mungu na amejalia utulivu huo unakuwa kwa waja wake wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu. Nini taqwa? At-taqwa imtithalu awamirillah, ni kutekeleza amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahihi, na kujiepusha na kujiweka mbali na makatazo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa inapatikana ladha, hapa inapatikana saada, hapa inapatikana furaha, hapa unapatikana utulivu, hapa ndo kuna khairi. Hata kama una kadha wa kadha, hata walau malakta dunia biasriha, hata kama ungeimiliki dunia pamoja na vyote vilivyokuwa katika dunia, innaka lan tas'ad, hautakuwa sa'id, hautakuwa na raha, hautakuwa na furaha, hautakuwa na utulivu, ma dumta lasta min almuttaqin, muda wa kuwa wewe si katika wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, sio wanaotekeleza maamrisho ya Allah, na wala sio wanaokatazika na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu, الله سبحانه وتعالى نسيما كتك القرآن الكريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه نتوانبيا فهموني تنبوين في بنزي بيا الله سبحانه لا خوف عليهم هوا نخاف ولا هم يحزنون نولا هوا نهزوني. Ni wakina nani vipenzi vya Allah wasiokuwa na hofu wala wasiokuwa na huzuni wala hawapapariki wala hawapati shida? Ni wakina nani? Qala alladhina amanu wa kanu yattaqun, vipenzi vya Allah ni wale ambao wana imani na wanamcha Allah subhanahu, wanatekeleza maamrisho yake na wanajiepusha na makatazo yake. Wallahi, hata mtu akilala na njaa, hata kama akiwa hana mavazi, hata kama akiwa hana kipando, hata kama akiwa hana uongozi, hathaminiwi, hapendwi, anachukiwa, haonekani ubora wake, haonekani umuhimu wake katika jamii, madamu silatuhu bainahu wa baina Allah kawiya, muda wa kuwa mahusiano yake, alaka yake baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala ina nguvu, wa huwa min almuttaqin, fahadha huwa as-sa'id, huyu ndio mtu ambaye tunasema ana raha katika maisha ya ulimwengu, huyu ndio ana saada, huyu ana utulivu wa moyo, huyu ana furaha ya kiwiliwili na kila kitu Allah subhanahu amejalia kwake. Yakulu Allah subhanahu, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Allah subhanahu nasema man amila salihan, atakayefa ni amali nzuri, maamrisho ya Allah subhanahu ndio amali nzuri, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam atakayefanya hizi amali nzuri. Man amila salihan, atakayefanya hizi amali nzuri, min dhakarin, awe ni mwanamume au untha au awe mwanamke, qal Allah subhanahu nasema falanuhi wa huwa mu'min, hali yakuwa na imani, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha katika hii dunia maisha yaliyokuwa mazuri, hata kama hana vyote tulivyovitanguliza mwanzo, bali hata kama anavyo, lakini saada haitopatikana kwenye vile vitu, saada itapatikana hapa kwenye kufanya amali nzuri na kuenda kuwa na imani, awe mwanamke awe mwanaume, awe mkubwa awe mdogo, awe mzee awe kijana, Allah atampa maisha mazuri. Qala wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, tutawalipo malipo yao kwa vizuri zaidi kuliko walivyokuwa wakifanya. Yaqulu Allahu jalla wa azza, katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema man yuridillahu an yahdiya yashrah sadrahu lil islam, mtu ambaye Allah subhanahu anataka kumuongoza, anakunjua kifua chake kupenda Uislamu, anafanya amali nzuri, anamcha Allah subhanahu, anafanya amali za kheri, anatekeleza maamrisho ya Allah, anajiepusha na makatazo yote ya Allah subhanahu, anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha maana yashrah sadrahu lilislam, hii ndio maana ya yashrah sadrahu lilislam, huyu ni ambaye Allah anataka kumuongoza. Wa man yurid an yudilla, mtu ambaye Allah ataka kumpoteza, hamtaki kheri, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, kifua chake kinakuwa ni kigumu, kimebana, kina dhiki kufuata haki, kina dhiki kufuata maamrisho ya Allah, ana dhiki kuacha makatazo ya Allah subhanahu, hapati raha kwenye hilo, hawezi kufuata maamrisho ya Allah wala hawezi kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ataitafuta tu saada kwenye vitu vingine ambavyo Allah hakujalia kuwa huko kuna saada. Yaj'al sadrahu dayiqan haraja, Allah akatolea mfano sema kaannama yasaadu fi samaa, anakuwa mzito kana kwamba vile anajilazimisha kupanda katika mbingu, mzito kama mtu ambaye anajilazimisha kukwea kwenda wapi? Kuna njia ya kukwea kwenda mbinguni? Hakuna. basi wallahi alazim mtu wa aina hiyo anakuwa hivi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أيها الناس إن واجه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى الملقب بالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله مرحمه katika baadhi ya vitabu vyake alisema maneno maneno ambayo al-allamatu الشيخ صالح الفوزاني حفظه الله ورعاه أميسيف من نهاي وكسيمة فإن السعادة مجموعة في قول الإمام محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسمى منين وكني كتابه شاكي أكاد الشيخ صالح فوزاني أكسيمة كما سعادة وتليف وموي نفراها يكي ويلويلي na raha ya bali akili yako ipate raha itapatikana kwenye mambo matatu ambayo ameyataja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Maneno yenyewe ni yapi? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab asema maneno kwenye moja ya kitabu vyake, sikumbuki sasa hivi ni kitabu gani kwa sababu tunasoma vitabu vingi vya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sikijui kwa dhabti ni kitabu gani, lakini baina ya masailu aljahiliya, lakini sio masailu aljahiliya, imma baina ya kashfu shubahat au إذي الأصول الستة أصول القواعد الأربعة أو موجة من يقولون ما بيتابع الشيخ محمد بن عبد الوهاب كنا منين ومزوري سانا نتمواهي قصوما هفق مركز الإمام البربهاري هيك كتاب الشيخ محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسيما الشيخ كوني كل كتاب أسيما نسأل الله نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر. هذه ثلاث كلمات هاي نمان نمتاف أسيما تنموام الله سبحانه سعادة لو تليفوك كوني هاي من نمتاف تنموام الله سبحانه أتجالي سيس تويميوغاني مواتوامباو إذا ابتلي صبر أكبه ومتهاننا الله سبحانه وتعالى أنا فني صبرا. Allah tujalie miongoni mwa watu hao. Kwa nini? Kwa sababu albalaya wal imtihanat, mabala na mitihani, natiju amri min amrain, matokeo mabala na mitihani kwenye maisha ya binadamu ni matokeo ya moja miongoni mwa mawili, moja miongoni mwa mawili, imma mabala na mitihani katika maisha yako ni matokeo ya matatizo yako uliyokuwa nayo. Yani wewe unamuasi Allah, unafanya mabala, mitihani, Allah akakuletea matatizo kwenye maisha yako, ukafilisika kwenye biashara yako, wakafariki watu wako wa karibu, ukaharibikiwa na biashara yako, ukafeli katika jambo fulani, ukatiwa mtihani katika mwili wako, afya yako na mitihani. Hii ni moti, hii ni sababu ya kupewa mitihani na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ma asabakum min musibatin, chochote kitakachokupateni katika mitihani na mabalaa hiko ni kwa sababu ya nafsi zenu, wayafu an kathir, ni kwa sababu ya nafsi zenu wenyewe mlichokifanya kwa mikono yenu. Allah anawalipiza katika dunia na Allah anawasamehe mambo mengi sana. Kwa hiyo ukipewa mtihani fanya subra, kwa sababu yawezekana ikawa ni sababu yake ni matokeo ya makosa uliyokuwa nayo. Au jambo la pili, yawezekana Allah subhanahu wa ta'ala anakupa mtihani ili asikie unyenyekevu wako, ili asikie mapenzi yako kwake, ili asikie dua yako kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idha ahabba 'abdan ibtalahu. Allah akiwa na mapenzi na mtu anampa mtihani, hayo ndio mapenzi ya Allah subhanahu. Akikupenda na kupa mtihani. Ndiyo maana imethibiti kwenye hadithi nyingine, ashaddu nnasi balaan al-anbiya, watu wenye mabalaa makubwa katika ulimwengu na mitihani mikubwa kwenye ulimwengu ni manabii. Hautaumwa kuliko alivyoumwa Yaqub, wallahi al-azim, hautaumwa kuliko alivyoumwa nani? Yaqub aliumwa mpaka funza wakawa wanatoka katika kiwiliwili chake. Wewe utafikia kuumwa katika hali hii miaka 18, maradhi hali yake hii, na alikuwa anaona aibu kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Allah umenipa matatizo niponeshe. Anafikiria miaka ambayo aliishi katika uhai na afya na usalama, kisha kapewa matatizo na Allah na udhoofu wa afya, miaka 18 alalamiki aponeshwe na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa kaishi zaidi ya miaka 20 akiwa yuko katika afya. Akawa anaona aibu. Na mpaka mwisho ukitizama dua ya Yaqub, hakumwambia Allah niponeshe, hakumwambia hivyo. قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. alimwambia wewe Allah, mimi kuna madhara kwenye mwili wangu yamenipata, na wewe ndio mwenye huruma kuliko wote, wewe arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala kamtibia maradhi yake. hautapata mitihani kuliko lambia. ko idha btuli ya sabr, ukipewa mitihani fanya subra, fanya subra, mche Allah subhanahu. كذلك يقول بيلي وممن اذا اعطي شكر. الله تجاليه miongoni mwa wale ambao wakipewa na Allah subhanahu wa ta'ala wanashukuru, wanamshukuru Allah subhanahu. tizama kumshukuru Allah subhanahu. قال واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم inna adhabi lashadid. Allah ametangaza Mola wenu, mkinishukuru nitawazidishieni, na mkinikufuru mimi adhabu yangu ni kali mno. Sasa wewe Allah subhanahu, ni mara ngapi alikupa neema, mara ngapi alikupa watoto, mara ngapi alikupa mke mwema, mara ngapi alikupa riziki, mara ngapi alikujalia vitu mbalimbali. Je, unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Wa shukru ya ibadallah, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa bi umurin thalath, mambo matatu. Usipoyafanya mambo matatu haya, wewe humshukuru Allah subhanahu. Atahadduthu bi ni'amillah, na jambo la kwanza ni kusimulia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuneemesha, ukaisimulia kwa watu, imma kwa kauli yako au kwa vitendo vyako, ukawaonyesha kwamba mimi Allah subhanahu wa ta'ala amenipa hii neema. Hii ni katika kumshukuru Allah subhanahu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah sema simulia neema ya Mola wako. Mara ngapi alikuneemesha Allah na wewe hukusimulia neema ya Allah? كذلك في كشكور نعمة يا الله سبحانه الاعتراف به ظاهرا وباطنا أنه من الله نمويوكو ظاهرياكو نباطنياكو يكيركم به نعمة يمتوكك والله سبحانه وتعالى ونكيره له كم به نعمة هكونا اليميشة يسبق والله سبحانه. وثالثا نملتاتو كيتمية نعمة يا الله سبحانه وتعالى في الأمور alkhairiyya, katika mambo ya khairi ambayo ndani yake kuna maslahi kwenye jamii na kuna maslahi kwa watu wengine. Si Allah subhanahu anakupa neema na kwenda kuitumia kwenye mambo ya haramu? Anakupa neema unakwenda kutoa kombe kwenye wachezaji mpira, anakupa neema unakwenda kununua sigara kwa ajili ya kuuzia watu wengine? Hadha haramu ya ikhwa ibadallah. Kwa watu kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametujalia katika miji hii, fi hadhihi albilad khassatan min duni albilad, katika miji hii tunayoishi khasatan, kinyume na miji mingine, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia khair ya Uislamu, walillahi alhamd. Ukija katika hii miji, asilimia zao nyingi za watu waliokuwemo ni muslimun, ni waislamu, yukiruna bila ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Wote wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hal nashkuru Allah ala hadhihi an-ni'ma? Sisi tunamshukuru Allah subhanahu juu ya hii neema. Allah amekujalia wewe, baba yako, mama yako, shangazi yako, mjomba yako na mama yako mdogo na ndugu zako, wote ni Waislamu. Je, unamshukuru Allah subhanahu kwa hii neema? Allah amekujalia wewe ni katika ahli sunna wal jamaa, wewe ni katika masalafi. Unamshukuru Allah subhanahu juu ya hii neema, unaitunza hii neema, unaisimulia hii neema, unajifakharisha na unaona raha kwa hii neema. Wa illa itaondoka neema. قال الله قال الامام محمد بن عبد الوهاب كذلك كتكلم زيله متاكو ambao tumesema ndani yake ndio kuna saada. قال كذلك الله سبحانه تجاليه سيسي ممن اذا اذنب استغفر. Miongoni mwa wale ambao akifanya dhambi anafanya istighfar. La manasa min adh-dhunub. Ikhwa, hakuna makimbilio ikawa mtu ajiepushe na dhambi. Ndio maana tunasema la haula wala quwwata illa billah. الناس كلهم يخطئون وتوتي ونقصية وتو ونفني ذنب. لكن هل أنت ممن جعل الله سبحانه وتعالى إذا أذنب استغفر وين ينبوني مواط وما الله موجالية وكفني ذنب ونوم بمسماء وين ينبوني مواط وكفني ذنب ونتبيك والله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر أكثر من 100 مرة. هل أنت ممن يستغفرون إذا أذنب وين كتك واتوا أمبوا كفاني ذنبي ونوم بمسماهك والله سبحانه. هيا من متاتوا نكتك السعادة. كذلك نزنق إسلام كتك كماليزية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد لمن جنب الفتن. هل ينجب جنجين لنينجي كتك ليوتنقليا لكن فيها لنتفصيلات زاكي حتى تجيز تفصيلات تجد في حديث Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inma as-sa'id, mtu ambaye ni mwenye raha na mwenye furaha na mwenye utulivu wa moyo ni yule ambaye junnibal fitan, ameepushwa na Allah subhanahu wa ta'ala fitna. Fitna kwenye dini yako, fitna kwenye familia yako, fitna kwenye mali yako, fitna katika maisha yako. Mtu mwingine Allah subhanahu amemjalia khair kwenye maisha yake, kwenye mali yake, kwenye familia yake, kanfitinisha kwenye dini yake. Hii ni fitna mbaya sana. Akawa mubtadi, akawa mtu mbaya, akawa sufi, akawa mtu wa hovyo, akawa shii, tufuta madhehebu ya kishia, akawa na misimamo ya hovyo, akawa anaomba makaburi, anaabudu marehemu. Huyo amepewa fitna katika dini yake. Hii fitna mbaya sana. Mwingine kaepusha fitna kwenye dini, alhamdulillah, lakini kafitinishwa kwenye familia yake. Haelewani na familia, haelewani na baba yake, haelewani na mama yake, haelewani na ndugu zake. Hii fitna. Mwingine kapewa fitna, kaepushwa fitna kwenye dini, kwenye familia, lakini kaenda kupewa fitna kwenye mali yake na mitihani. As-sa'idu laman junniba al-fitan. Kisha akasema wala man ibtulia, yote atakayepewa mtihani na Allah, mtihani wowote ule, kwenye dini, kwenye mali, kwenye familia, kwenye chochote kile, kwenye maisha yako, kwa mkeo, kwa watoto wako, kapewa mtihani, fa sabar, akafanya subira. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fawaha, kheri iliyoje kwa mtu huyo, au hongera iliyoje kwa mtu huyo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ij'alna mimman idha ibtuliya sabar wa idha u'tiya shakar wa idha adhnaba istaghfar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بتوفيقك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.